De hazudtál én meg? Mert hallottam volna. Adtam volna a másik telefon. Abba hagyom, mert nem hagyja máshol. Elszed még bekőteni, elszed még asztatos kész, jó? Jó, tennék a... Nem tudom. A pista. Jó, igazán. Ha akarod betenni? Ide az ajtóhoz azt a... Ha nem az ajtót. Ami ott van, nem emlékszesz rá? Jó, azt is ott oda tudni az ajtóhoz, vagy még kell hozni, ami a csodálkos jutott eszénybe. Vagy az nem mind tönkre szerinted? Hát a nagy babél leveleim! Meg kell hozni, nem érem, hogy... Valami érje. Még a kis kaktuszoknak rendes semmi bajuk. Lehet, hogy kinti kaktuszok. Van, ha semmi bajuk. Hát ezek lehet, hogy kinti kaktuszok. Azok. Nem tudom, majd még olyan remény nem lesz, ami megfagyom. Ezt a szemény bél. Tédj le oda! Nincs török az a kérelik. Nagy babi a levél. Megfogom, autóval kikötem, és akkor mutsanak után az autóval. Micsoda illata van. Engedjél már! Hova? Te hoztam a másikat. Meg a szar. Ennél nagyobb kocsmásra, amit nem láttam. Ahol dolgoznak ott, a 20 túlórák van, a 2 orosszal, egy 3 orosszal álltak bajoknak. 11-et. A másikok meg, aki befelezték, azon, mert attól függően. Dolgoznak 5 orosszal? Mi van? Egytől az a hülyefő is kacsak. Szóval semmi az egész. Sárba. Hova mész? Damian. Hova mész? A másba belegyek. Hát bevittem, nem látod? Még ezt az egy virágot, hogy betenni, az kész. Trón. Nem jött a kis kás. Nincs más élvezetek. Nagyon meghalódok rajta. Nem, kettőtékben nagyon nagy a hasuk, meg olyan, hogy a hája, olyan hájasak, hogy lehet, hogy kövérebbek, hogy nem szépen felülbek ki a testfelépítés. Nem, rendesen, hogy hány szapatok van. És én látom, hogy semmi hány szapat nincs sem. Ne gyögyezz, az úgy van, nézzék, körül másra. drága áron van. Azt én nem szoktam ilyenkor fölcsönni a számítógépet se. Thank you.